برگ سبز، برنامه شماره 311. دیشب به یاد زلف تو در پرده های سایه

شرمم کشد که بی تو نفس می کشم هنوز، تا زنده ام بس است همیشه شرمساریم. شرمم کشد که بی تو نفس می کشم هنوز، تا زندم بس است همیشه شرمساریم جان. این بود برگ سبز شماره 311.